بعض لوی لوی گناهونه چې په کولو سره سخت عذاب راغلی. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. عزتمند مسلمان ورونو او مسلمان خندو، حکیم الامت اشرف علی تهنوی رحمه الله تعالی په خپل کتاب کې ځینې داسې گناهونه بیان کړي چې هغه کبیره گناهونه وي، یعنی لوی گناهونه وي، او کوونکي ته الله تعالی سخت عذاب ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول، خدای جل جلاله ته شریک پیدا کول، سورة النساء. دوهم، ناحق قتل کول، سورة بني اسرائيل. دریم، هغه ښځې چې اولاد یې نه وي د بلې ښځې د اولاد د پیدا کېدو په ځای کې داسې بدپالي کوي چې دغه کوچنی مړ شي او زما اولاد وسي، دا هم په خون کولو کې داخل دی. یعنی د اولاد د پیدا کېدو په وخت او ځای کې مثلا یو لرګی راواخلي او ماتې کړي، چې د دغه نو دا معنا ده د دې په ګمان کې چې د دغې لنګې سوې ښځې کوچنۍ به هم په شان د دغه لرګي مات یعنی مړ شي، نو دا هم یو قسم بدپالي ده او دا هم په قتل کې داخل دی. څلورم، مور او پلار زهیرول، مور او پلار ته ضرر رسول، سورة بني اسرائيل. پنځم، زنا کول، سورة بني اسرائيل. شپږم، د یتیمانو مال خوړل، سورة النساء. مثلا لکه اکثر ښځې چې د میړه پر ټول مال قبضه کوي او د وړو کوچنیانو حصه نوشجان کوي. اووم، وښځو ته میراث نه ورکول، سورة النساء. اتم، پر یو ښځه په لږ شک سره د زنا تور لګول، سورة النور. څو پورې چې شرعي دلیل د یو چا پر زنا قایم شوی نه وي تر هغو پورې څوک باید زناکار ونه بلل شي. هر وخت چې دغسې ضرورت پیښ سي نو له دیندارو علماو څخه باید پوښتنه وشي. نم، ظلم کول، سورة الفرقان. لسم، غیبت کول، یعنی چې څوک حاضر نه وي په هغه پسې بد ویل، سورة الحجرات. یولسم، د خدای پاک د رحمت څخه نا امیده کېدل، سورة الزمر. دولسم، د وعدې او قول نه پوره کول، سورة بني اسرائيل. دیارلسم، په امانت کې خیانت کول، سورة النساء. څوارلسم، د خدای یو فرض لکه لمونځ، روژه، زکات او حج پرېښودل، جمع الفوائد. یو سل پنځه شپیتم مخ، یو سل اته دیرشم مخ، اول ټوک. پنځلسم، قرآن شریف زده کول او بیرته هیرول، مشکات شریف. شپاړسم، دروغ ویل، سورة آل عمران، خصوصا پر دروغ قسم اخیستل، مشکات. اوولسم، د خدای جل جلاله څخه ماسیوا د بل چا په نامه سره قسم اخیستل، یا داسې قسم اخیستل چې د مرګ په وخت کې مې دې کلمه نه نصیب کیږي او بې ایمانه دې شم، مشکات. اتلسم، د خدای تعالی څخه ماسیوا و بل چا ته سجده کول، سورة السجده. نونسم، بې له عذر لمونځ قضا کول، مشکات. شلم، یو مسلمان ته کافر بې ایمانه خدای دې ووهه، در باندې لعنت تی وي، د خدای دښمنه، یا داسې نور الفاظ ویل، مشکات. یوویشتم، غلا کول، سورة المائده. دوویشتم، سود کول، سورة البقره. درویشتم، د غلې په ګرانۍ سره خوشحالېدل، مشکات. څلورویشتم، د قیمت معلومول او فیصله کول، بیا کم ورکول. مثلا رانیونکی پر 2 روپۍ فیصله وکړي، بیا په زور سره 1 روپۍ په قبول کړي، جمع الفوائد. پنځویشتم، د غیر محرم سره یوازې کښېنستل. شپږویشتم، خمار کول، سورة المائده. اوویشتم، بعض نجونې یا ځوانان چې قطار او دغسې نورې بازۍ په شر سره کوي، نو دغه هم خمار دی. اتویشتم، د کافرانو رواجونه خوښول، بخاري، مشکات. نویشتم، ډوډۍ او خوراک ته بد ویل، بد بلل، مشکات. دیرشم، رقص ته کتل، سروز او باجه اوریدل، جمع الفوائد. یو دیرشم، سره د قدرت نصیحت نه کول، مشکات. دو دیرشم، د بې عزتۍ او شرمندګۍ لپاره پر یو چا مسخري کول، سورة الحجرات. درو دیرشم، د یو چا عیبونه لټول او تلاشول، سورة الحجرات. عزتمنو مسلمانو ورونو او مسلمانو خویندو، دا هغه ګناهونه دي چې زیاتره نن سبا په مسلمانانو کې رواج دي. مسلمانان په دغو لویو لویو ګناهونو باندې اخته دي، مسلمانان په دغو باندې مبتلا دي، حتی ځینې مسلمانان په همدغو ګناهونو کې بعضې ګناهونو ته د ګناه په سترګه نه ګوري. هغه دا چې د بې علمۍ له وجې، د ناپوهۍ له وجې، او یا خدا مني چې ګناه ده خو لویه ګناه یې نه بولي، ځان نه ځینې ساتي. که ورته ووایې چې دا خو لویه ګناه ده، الله تعالی په دې باندې انسان ته سخت عذاب ورکوي، نو دوی به ووایي چې دا نن سبا داسې عام شوي دي چې دا خو هر څوک په دغو ګناهونو باندې اخته دی، د دې څخه خلاصون نشته، د دې څخه چاره نشته. دا خبرې هم د جهل او ناپوهۍ له امله کیږي. او تاسو وګورئ، د ګناه کبیره و حکم دا دی چې همدغه ګناهونه بې له توبې څخه الله تعالی نه معافوي. که انسان توبه وکاږي نو بیا الله تعالی معافوي. نو که انسان و همدغو لویو ګناهو ته په سپک نظر وګوري، د کوچنۍ ګناه په نظر ورته وګوري، نو دا هم ګناه ده. هغه ګناهونه چې په موږ تاسو کې نن سبا ډیر شتون لري، هر څوک په اخته دی، هر څوک په مبتلا دی. له هغو څخه یو دا چې موږ وویل کومه ښځه چې اولاد نه لري، د بلې ښځې د اولاد د پیدا کېدو په ځای کې بدپالي کوي، دا موږ ول په قتل کې داخل دی، دا په خون کې داخل دی. تاسو وګورئ، دا بدپالي د حسد له وجې پیدا کیږي. حسد په خپله یو لویه ګناه ده، یو عظیمه ګناه ده. حدیث شریف کې راځي چې حسد د انسان نیکۍ داسې سوځي لکه لرګي چې اور سوځي. یعنی د دې ښځې پر دې بله ښځه باندې دغه زوی نه پرزو کیږي، دغه زوی نه پرلوریږي، دا حسد دی. حسد دې ته وایي چې یو انسان د بل انسان د نعمت زوال غواړي، د بل انسان د نعمت لرې کېدل غواړي. وای کاشکې دا زما سره وای، د دغه سره نه وای. بله، موږ له لویو ګناهو څخه دا ګناه وښودله چې د مور پلار ازارول، د مور پلار زهیرول. نن سبا په دې لویه ګناه باندې زیاتره خلک اخته دي. داسې خلک به ډیر کم پیدا کیږي چې مور و پلار ځینې خوشحاله وي، مور و پلار ځینې راضي وي. تاسو یې خپله وینئ چې په کورونو کې مندې او پلارونه د بچو په څیر مستعملیږي. بچي خپل ځانونه د پلرو او مندو په څیر ګڼي. میندو او پلرو ته په سپک نظر کتل کیږي، میندو او پلرو ته د احترام په نظر، د قدر په نظر نه کتل کیږي. خاص بیا په داسې وخت کې چې میندې او پلرونه د بوډاتوب حال ته ورسیږي، عاجزه شي، په دې وخت کې خپل بچي له دوی څخه بیزاره شي، له دوی څخه ستړي شي، د دوی له خدمت څخه ستړي شي. او دا هغه وخت دی چې په همدې وخت کې له مور پلار سره هم ګټه ترلاسه کیږي، هم تاوان ترلاسه کیږي، هم جنت ځنې ګټل کیږي او هم دوزخ. نو داسې نیکبختان به ډیر کم وي چې په همدې وخت کې په مور پلار باندې جنت وګټي، له مور پلار څخه دعاوې ترلاسه کړي. زیاتره داسې خلک شته چې په همدغه وخت کې له مور پلار څخه خپل ځانونه آزار کړي، له مور پلار څخه دوزخ وګټي. او بل په لویو ګناهونو کې مړ زنا وښودله. عزتمنو، یو عملي زنا ده مسلمانې خور سره چې هر چاته معلومه ده، او بل دا چې د سترګو زنا ده، په سترګو باندې پردۍ ښځې ته کتل، دا هم زنا ده. دې ته د سترګو زنا وایي، دا هم حرامه ده، دا هم ناروا ده. تاسو وګورئ، نن سبا که ښځې دي که نر دي، په همدغه زنا باندې اخته دي. نن سبا اکثره نران او اکثره ښځې د سترګو په زنا باندې اخته دي، په دغه لویو ګناه باندې مبتلا دي. ځکه داسې څوک به ډیر کم لیدل کیږي چې د دوی په جیبو کې موبایلونه نه وي، د دوی په موبایلونو کې ناروا فلمونه نه وي، د دوی په موبایلونو کې د ښځو تصویرونه نه وي. که نران وګوري، د دوی په موبایلونو کې د پردیو ښځو تصویرونه وي، لوڅ فلمونه وي. او که ښځې وګوري، د دوی په موبایلونو کې د پردیو خلکو عکسونه وي، د پردیو خلکو تصویرونه وي. دا د سترګو زنا ده. او ډیر وخت دغه د سترګو زنا و عملي زنا ته مبزي سي، یعنی د سترګو له زنا څخه عملي زنا پیدا کیږي. او بل موږ دا وښودل چې په لویو ګناهونو کې یوه ګناه غیبت ده. دا هم نن سبا تاسو وګورئ په مسلمانانو کې یو رواج دی، یو عادت دی. حتی خواص له هم په دې ګناه مبتلا دي، چې ځانونه عالمان هم بولي، ځانونه پوهان هم بولي، هغه هم په دې ګناه باندې مبتلا دي. مطلب دا چې هیڅ یو داسې مجلس نه پیدا کیږي چې هغه له غیبت څخه خالي وي. او تاسو ګوري د غیبت بنیاد د غیبت اصل شې دی هغه تکبر دی هغه کبر دی غیبت هغه انسان کوي چې په هغه کې لوی په هغه کې تکبر وي کوم څوک چې پر نورو خلکو باندې خپل ځان غټ ګڼي نور خلک تر ځان کښته ګڼي نور خلک خوار ګڼي نو ځکه د هغو غیبت کوي ځکه د هغو بدی بیانوي او کبر هغه لوی او عظیمه ګناه ده چې د ګناهونو اصل او د ګناهونو جړ دی کبر هغه لوی ګناه ده چې شیطان یې د الله تعالی سره په جنګ کې واچولو شیطان د الله تعالی سره دښمني مختاره کړه او بل په لویو ګناهونو کې موږ دا ګناه وښودله چې د الله تعالی د رحمت څخه ناامیده کېدل دا هم نن سبا په ځینو انسانانو کې شته حتی په ښځو کې ډیر دا عمل لیدل کېږي ډیرې داسې ښځې شته چې هغه داسې کلمات په خوله وایي چې هغه باندې انسان له ایمانه څخه وځي په هغه باندې انسان کافر کېږي هغه دا چې ځینې ښځې وایي خدای پاک موږ ته زوی نه راکوي خدای پاک موږ ته اولاد نه راکوي خدای پاک پر موږ ظلم کوي العیاذ بالله هیڅ وخت الله تعالی پر موږ راحت نه ده راوستلی هر وخت یې موږ په غم کې اچولی یو هیڅ وخت په موږ خوشحاله نه سو هیڅ وخت په موږ په راحت کې نه شو خدای ګر سره موږ زهیروي هیڅ وخت به پر موږ خوشحالي نه سي را او بل په لویو ګناهونو کې دروغ ویلو دا هم نن سبا یو عامه ګناه ده هر څوک نن سبا په دې ګناه باندې اخته دی تاسو ګورئ نن سبا د ټلیفون په ذریعه باندې یو مسلمان د بل مسلمان سره خبرې کوي که په ټلیفون کې پوښتنه ځینې وکړي چې چیرته یې نو دی که د نیمې ګانټې په اندازه لرې وي خدای دروغ وایي وایي فقط 15 منټه یا 10 منټه پاتې دي نور در رسیدلی یم دا دروغ دی یا خو په ټلیفون کې ورته وایي چې اوس پر کوم ځای یې هغه ورته ووایي چې اوس پلانکي ځای ته راورسېدم خدای واقعاً هغه ځای ته رارسېدلی نه وي په بل ځای کې وي خو همدغه کس ته دروغ وایي همداشان ښځې راواخله ډېرې داسې ښځې شته چې د خپل خاوند سره دروغ وایي که خاوند ورته ووایي چې پلانۍ کار دې کړی دی دا وایي و هغه کار مې له وخته لا وکړو خو دا دروغ وایي هغه کار یې نه یې کړی او بل په لویو ګناهونو کې دا ګناه وه چې د غیر محرم یعنی پردي سړي سره یوازې کښېنستل دا هم لویه ګناه ده دا ګناه هم نن سبا عامه شوې هر ځای اکثره وروڼه او خویندې په دغه لویه ګناه باندې اخته دي خاص کر په ځینو عصري ادارو کې چې د درس په وخت کې ښځه او نر څنګ پر څنګ سره ناست وي زده کړې ترسره کوي او بل دا چې په لویو ګناهونو کې یوه ګناه دا وه چې د کافرانو رواجونه خوښول دا ګناه هم نن سبا په اکثر وروڼو کې او په اکثر خویندو کې لیدل کېږي چې په پردیو رواجونو باندې فخر کوي د کفارو طریقې په ځان کې راولي د خپل پیغمبر د خپل نبی په طریقو باندې شرمیږي هغه شاته پرېږدي خو د غربیانو رواجونه په خپلو ځانو کې او په خپلو اولادو کې راولي په دې باندې فخر او ناز کوي او بل دا چې رقص ته کتل سروز او باجی اورېدل دا هم لویه ګناه وه نن سبا په دې لویه ګناه باندې اکثره ځوانان او اکثره نجونې مبتلا دي د ټلیفون په ذریعه د ایمپیتری په ذریعه د کمپیوټر په ذریعه یا په نورو لارو باندې سروزونه او باجی اوري او بل لویه ګناه دا وه چې یو انسان پر نصیحت قدرت لري خو بیا هم نصیحت نه کوي دا هم نن سبا په ځینو علماو کې دا کمی شته پر تبلیغ او وعظ قدرت لري طاقت لري خو د هغه باوجود نصیحت نه کوي دعوت نه کوي او سره له دې چې هر عالم په دې مکلف دی چې په کوم څه عالم دی هغه تر بله چا هم ور ورسوي ځینې خو داسې عالمان شته چې په خپلو کورو کې خو له سره هیڅ دعوت نه کوي په خپلو کورو کې هیڅ نصیحت نه کوي خپل اولاد د کور څه کسان چې دي که نر وي که ښځې وي هغه بې تعلیمه هغه بې دیني زده کړې پاتوي دوی په بهر کې و بل چاته دیني زده کړې کوي بل چاته دیني لارښوونې کوي او سره له دې چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې اول خپل ځان له اوره وساتئ بیا خپل اهل او خپل اولاد له اوره وساتئ یعنی خپل اهل او اولاد ته دینی تربیه ورکړئ هغوی ته دینی زده کړې وکړئ داسې نه ده په کار لکه شمع چې خپل ځان ویلوي خو نورو خلکو ته رڼا ورکوي د عالم سره نه ښایي چې خپل ځان په اور کې سوځوي خپل اهل او خپل اولاد په اور کې سوځوي خو نور خلک له اوره څخه راګرځوي نور خلک و جنت ته بولي په کار دا ده چې اول خپل ځان له اور راوګرځي بیا خپل اهل او اولاد له اور راوګرځي په دریم قدم کې نور خلک له اور راوګرځي نورو خلکو ته د جنت دعوت ورکړي نورو خلکو ته دیني زده کړې وکړي دغه رنګه نور داسې ګناهونه شته چې په ټولنه کې رواج لري. الله تعالی دې موږ په خپل فضل او کرم سره له دغو لویو او ناوړو ګناهونو څخه وساتي. الله تعالی دې د توبې توفیق راکړي. اوس هم ژوند شته، اوس هم وخت شته. پکار ده چې مسلمان ورور او مسلمان خور له همدغو لویو ګناهونو څخه په اخلاص باندې توبه وکړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، کوم څوک چې له ګناه څخه توبه وکړي هغه داسې ده لکه ګناه چې یې نه یې کړی. نو که یو مسلمان ورور او مسلمان خور له خپلو ګناهونو څخه دا نن توبه وکړي، الله تعالی یې معافي، الله تعالی یې بخښي. خدای مکړه داسې وخت راسي چې انسان ته د توبې وخت نشي پیدا، بې له توبې څخه ولاړ سي. شیطان ځینې انسانان په دې باندې دوکه کړي چې وخت لاشته سبا به توبه وکاږي. اوس خو لازوانې څه وخت همدغه عملونه ترسره کړه، وروسته به توبه وکاږي. ګورئ، اول خدا پته نشته چې ستا ژوند به تر کومه وي، آیا دغه نن ورځ به ژوندی یې او که نه. که چیرې ژوندی یې او وروسته تاته د توبې توفیق میلاو شي، وروسته ته توبه وکاږې، نو هغه نعمتونه چې نیکانو خلکو ته ورکول کېږي، هغو خلکو ته ورکول کېږي چې له لویو ګناهونو څخه یې ځان ساتلی وي، خپل ژوند یې د الله تعالی په عبادت کې تیر کړی وي، نو هغه نعمتونه او هغه درجې خو تاته بیا نه میلاویږي. نو الله تعالی دې موږ ستاسو ټولو ته د توبې ایستلو توفیق راکړي، او الله تعالی دې زموږ ستاسې توبې قبول کړي. آمین یا رب العالمین.